Za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. Krajowa ósemka na Dolnym Śląsku zablokowana po groźnym wypadku. Zderzyły się 4 samochody, w tym autokar wiozący dzieci. I policja i strażacy ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach. W wielu miejscach sypie śnieg. Synoptycy zapowiadają kolejne ochłodzenie. MSWiA zapowiada powstanie grupy mediacyjnej w sprawie Dobrzenia Wielkiego. Część mieszkańców sprzeciwia się przyłączeniu ich gminy do Opola. Na początek tego serwisu groźny wypadek na Dolnym Śląsku w miejscowości Niemcza. Na krajowej ósemce zderzyły się 4 auta, w tym autokar, którym jechały dzieci. Nikomu nic poważnego się nie stało, ale trasa jest całkowicie zablokowana. Takie informacje przekazuje Krzysztof Zaporowski z Dolnośląskiej Policji. Jednym z pojazdów, który brał udział w tym zdarzeniu, jest autobus, który przewoził dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Żadna z osób nie doznała poważnych obrażeń ciała. Natomiast 7 dzieci w chwili obecnej jest diagnozowanych przez lekarzy. Dzieci te doznały otarć, potłuczeń. W miejscu wypadku są fatalne warunki pogodowe, sypie śnieg. Apelujemy o zwolnienie, o zdjęcie nogi z gazu, bezpieczną jazdę. A zima szybko nie odpuści. W tej chwili śnieg sypie między innymi w Warszawie. Synoptycy zapowiadają także kolejne bardzo mroźne dni. A strażacy spodziewają się, że będą mieli sporo pracy, za nimi jeden z najtragiczniejszych weekendów tej zimy pod względem pożarów i zatruć czadem o groźnej zimie. Ksenia Maćczak. Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej przyznaje, że im zimniej na dworze, tym więcej pracy mają strażacy. Ostatnie 4 dni to prawie 1000 pożarów, 62 osoby, które odniosły obrażenia i 27 osób, które zginęły. A to skutek nie tylko pożarów, także zatruć tlenkiem węgla. Czad jest szczególnie niebezpieczny, bo nie możemy go zobaczyć ani wyczuć. Wielu pacjentów opowiada, że orientują się, że coś się dzieje i wtedy są już zbyt słabi, żeby zareagować, żeby wyjść z tego pomieszczenia. Mówi lekarz anestezjolog Maria Michałkiewicz, dlatego strażacy po raz kolejny apelują o prawidłową eksploatację urządzeń grzewczych, także cykliczny przegląd instalacji wentylacyjnych i kominowych, bo zima w najbliższym czasie nas nie opuści, mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak. W najbliższym czasie oczywiście spodziewamy się ochłodzenia, temperatury w całym kraju będą poniżej zera. Szczególnie zimne mają być noce z mrozem dwucyfrowym. Taka pogoda ma się utrzymać do przyszłego tygodnia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jak rozwiązać kryzys związany z powiększeniem Opola o sąsiednie Sołectwo? Tym zajmie się grupa mediacyjna. Takie ustalenia zapadły podczas spotkania z mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki i szefem MSWiA. A w skład tej grupy wejdą prezydent Opola, przedstawiciel rządu i protestujących. Ze zgodą stron do grupy mogą także zostać włączeni eksperci, a mediacją ma również towarzyszyć biskup opolski. No ale w tym samym czasie, gdy w Centrum Dialogu Społecznego toczyły się rozmowy przed Sejmem, po raz kolejny protestowali mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego. Cała gmina! Zawsze razem! Rząd Prawa i Sprawiedliwości skrzywdził naszą małą ojczyznę, naszą gminę, bo ze względu na to będziemy musieć wygasić przynajmniej 3 szkoły. Ponad 300 osób straci pracę w gminie. Podczas konsultacji 100% mieszkańców wypowiedziało się przeciw przyłączeniu do miasta. Obiecali ludzi słuchać! Przypomnijmy, 1 stycznia Opole powiększyło swoje tereny o 12 sołectw z 4 ościennych gmin. Część mieszkańców tych miejscowości nie zgadza się z tą decyzją i od kilku miesięcy protestuje. W środę zakończyła się głodówka, którą prowadzili mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego. W Dobrzeniu Wielkim kilka dni temu był m.in. lider PO Grzegorz Schetyna. Mówił wtedy, że sprawą zainteresuje szefową rządu. A w serwisie Trójki teraz wyciek niebezpiecznej substancji w Lidzbarku Warmińskim. Doszło do niego w firmie Polmlek. Takie informacje przekazuje Rafał Melnyk. Prawdopodobnie został uszkodzony 1000-litrowy zbiornik z substancją kwaśną do czyszczenia instalacji w zakładzie. Jedna osoba jest badana przez pogotowie ratunkowe. Na miejscu w tej chwili jest już m.in. zespół ratownictwa chemicznego z Olsztyna i będziemy w Trójce monitorować tę sytuację. Ekologiczna winieta albo mandat, to we Francji. Od dzisiaj do Paryża, Lyonu i Grenoble mogą wjeżdżać tylko samochody i motocykle z wykupioną i naklejoną na siebie winietą. Jeśli jej nie będzie, to kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 75 euro. Jest ich 6 rodzajów, każda winietka w innym kolorze. Te zielone dla pojazdów o napędzie elektrycznym pozwalają na kursowanie bez ograniczeń. Podobnie wygląda to w przypadku samochodów hybrydowych. Im starszy i do tego diesel, tym sprawy się bardziej komplikują. W przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza pewne typy pojazdów będą miały zakaz wjazdu do stolicy. Opinie kierowców są podzielone. Nie wydaje mi się, żeby takie ograniczenie ruchu mogło poprawić stan powietrza. Nie wierzę w to. Inny kierowca zwraca uwagę na aspekt społeczny. Ubożsi nie mogą sobie pozwolić na wymianę samochodu na nowszy i muszą korzystać z metra. Ci zamożniejsi bez problemu zmienią samochód nawet na elektryczny. Winietki obowiązują wszystkie samochody wjeżdżające do Paryża bez względu na to, gdzie są zarejestrowane, także za granicą. Można kupić tylko przez internet. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No to teraz sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I to są piękne dni dla wszystkich kibiców tenisa, muszę tutaj dodać, chociaż... Nie wiedziałem, o której dyscyplinie powiesz, czy o skokach narciarskich, czy o piłce ręcznej, czy o tenisie. Można o skokach i można o tenisie, bo o ręcznej... Ja wiem, z ręczną to... No nie wiem, czy piękne... Ale kto wie? O wszystkim będzie, spokojnie, po kolei. Najpierw w słonecznym i gorącym Melbourne czołowi tenisiści mieli naprawdę spore problemy już w pierwszej rundzie, bo tak, aż 5 setów potrzebowali do zwycięstwa i Szwajcar Stanislas Wawrinka, i Japończyk Kei Nishikori, ale ostatecznie wygrali. Także w 5 setach przegrał niestety Jerzy Janowicz, który poległ ze znacznie wyżej notowanym Chorwatem Marinem Ciliciem. W 5 secie Janowicz... Jak to Janowicz? Kłócił się z sędzią i z kibicem, który go drażnił. Polak domagał się usunięcia go z trybuny, sędzia odmówił, a zdekoncentrowany Janowicz dał się przełamać i ostatecznie przegrał 6-4, 6-4, 2-6, 2-6 i 3-6. W gronie pań też niespodzianki, rozstawiona z czwórką Simona Halep odpadła już w pierwszej rundzie, przegrywając do 3-1 z Amerykanką Rogers, a broniąca tytułu Angelika Kerber wprawdzie awansowała, ale dopiero po 3-setowej walce z Ukrainką Curenko. Agnieszka Radwańska oraz Magda Linet zagrają dopiero jutro i muszę jeszcze tutaj dodać o powrocie Rogera Federera. Wygrał w 4 setach z Austriakiem Melcerem. Już dziś bardzo ważny mecz czeka naszych piłkarzy ręcznych. Po 2 porażkach na Mistrzostwach Świata, najpierw z Norwegią, a następnie z Brazylią, teraz zmierzą się z Rosją. Czeka nas bardzo trudny pojedynek, przyznaje rozgrywający Piotr Paczkowski, bo Rosjanie są mocni. Co takiego mają? Bardzo wyrównany skład, bo to jest drużyna, która ma na każdej pozycji zawodników, którzy grają w Lidze Mistrzów. No i duża kreatywność środkowych, Hatmana i Rzutnikowa. No i mocna obrona na pewno, to jest zawsze charakteryzuje Rosję. Początek meczu o 20:45. Adrian Zieliński, nasz ciężarowiec przyłapany na dopingu w Rio, został ukarany 4-letnią dyskwalifikacją. Nie rozumie tak wysokiej kary i zapowiedział odwołanie się od tej decyzji. Wciąż uważa, że zakazaną substancję spożył nieświadomie. Sebastian Kawa jest natomiast ciągle liderem szybowcowych Mistrzostw Świata. Po 3 konkurencjach jego przewaga nad drugim Japończykiem i Ichikawą wzrosła do prawie 100 punktów. W świecie Formuły 1 mamy kilka ciekawych oficjalnych informacji o nowych kontraktach. Otóż Valtteri Bottas przechodzi z Williamsa do Mercedesa, gdzie zastąpi Nico Rosberga. Z kolei Pascal Wehrlein będzie w nowym sezonie kierowcą Zaubera, a Felipe Massa pozostaje w Williamsie. No i na koniec skoki. Stefan Horgacher wybrał 6 Polaków na konkursy w Zakopanem. To oprócz Stocha, Żyły i Kota, także Kubacki, Hula i Ziobro. A propos Żyły, to dzisiaj, panie redaktorze, Piotr Żyła ma 30 urodziny. Co czuje taki świeżo upieczony 30-latek? Mentalnie tak 18, także jeszcze sporo przede mną. No jak się tak patrzy na Noriakiego, no to ciągle młody jestem, ciągle młody. Wieczny junior, można śmiało powiedzieć, Piotr Żyła. A Noriaki ile ma? 41 skończył. I skacze. Skacze. No, gdyby ktoś z Państwa z życzeniami dla Piotra Żyły, to jak najbardziej 22 i 7 trójek, możemy być pośrednikiem. Śmiało. O co chodziło Janowiczowi, który domagał się, żeby jakiegoś kibica z trybuny wyrzucić? No go kibic, żeby dekoncentrował go, przedrzeźniał. To znaczy przedrzeźniał? Jerzego Janowicza nie jest trudno zdekoncentrować. Wystarczy powiedzieć cokolwiek, co mu nie pasuje, i Jerzy już jest zdekoncentrowany. To rywale będą to wykorzystywać. No robią to cały czas przecież. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady śniegu, ale te opady to mogą być takie opady jak u nas przed pół godziną, gdzie pięknie dużymi płatami śnieg spokojnie sobie padał i sytuacja się zmieniła. Na dworze jest jeszcze ładniej niż było. Temperatura w nocy od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na południu i na zachodzie i do minus 2 na wybrzeżu. Jutro wciąż zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresami opady śniegu. Te opady najbardziej prawdopodobne są na południu, w centrum i nad morzem. Słabe opady śniegu i temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia. Cieplej będzie nad samym morzem. Tutaj na wybrzeżu może temperatura dojść do zera. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

stanie. Z tych, co za nami murem i za ostatnią z naszych szans, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, kiedy zgasną nasze słońce, kiedy pójdziemy. Kiedy pójdziemy, nadzy na mróz, na mróz, nadzy na mróz, na mróz, nadzy na Sad, to nadzy na mróz, tak zatytułowana jest ta piosenka, na zbyt cienki lód. 17 minut po 17 państwo po wiadomościach sportowych od razu dopisują, że Noriaki Kasai ma 44 lata. 6.6.72 rocznik. Zapraszamy do Trójki. A orkiestra ma 25 lat. Wczoraj były podziękowania, gratulacje. Dziś obietnica, że 8 marca poznamy ostateczną sumę, czyli ile udało się zebrać w czasie 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego przebieg dziś omówiono. Stan na wczoraj, czyli zadeklarowana kwota, to 62 418 767 zł. Jurek Owsiak, dyrygent całego przedsięwzięcia, nie chciał mówić o rekordach, ale podsumował ćwierć wieku z orkiestrą. Wszystko zaczęło się w Trójce i to jest pierwsze słowo, bardzo piękne. Zaczęliśmy od 50 groszy, które przyszły do Trójki, do szuflady magazynu Brum, w którym miałem swoją audycję. A potem już poszło, potem poszło jak odrzutowiec, odpaliliśmy rok później audycję telewizji, potem ruszył finał, a teraz po tych 25 latach, jeżeli to podsumować, zrobiliśmy coś jak bitwa pod Grunwaldem, ale to taka bitwa jak na Power Flower, czyli po prostu wszyscy się cieszą, lecą kolorowe dymy obok nas, gra rock and roll, bo grał cały czas i zawsze będzie grał i to jest taka młodość, to jest młodość ludzi, którzy biorą w tym udział, to jest młodość w nas, którzy już są pokoleniem seniorów, to wszystko ma energię, ma power. Witamy Was bardzo gorąco, po raz pierwszy w historii Wielka Orkiestra gra w Japonii. Witamy Was z samego centrum Tokio, Shibuya! Proszę mi powiedzieć, jak się zmieniło przez te 25 lat to, co się działo na pediatrii? No po pierwsze, do oddziałów pediatrycznych w 650 szpitalach w Polsce Bogdan Maruszewski, kardiochirurg. Trafił najnowocześniejszy sprzęt, który tam żeśmy kupili. Ten sprzęt o wartości 720 milionów złotych codziennie ratuje życie i zdrowie polskich dzieci. Zmieniło się bardzo wiele. Zmieniła się medycyna specjalistyczna, dla której graliśmy przez te 25 lat głównie. Czyli mamy jedną z najlepszych kardiochirurgii dziecięcych na świecie. Mamy fantastyczną neonatologię, czyli tą medycynę, a zwłaszcza intensywną terapię noworodka. Na 1000 urodzonych noworodków w Polsce, jak zaczynaliśmy grać, umierało 19 do końca pierwszego roku życia, a w tej chwili umiera 4. Czy się pani do orkiestry dorzuciła w tym roku? Dorzuciłam się, ale głównie przez męża i dzieci, bo akurat tego dnia nie wychodziłam z domu, a mąż był z dziećmi na spacerze i wrzucili, tak, przynieśli. Serduszka były? No były serduszka, były. Teraz mi głupio, że nie mogę sobie na kurtkę nakleić, wszystko mają dzieci i mąż. Wczoraj, ale SMS-em. Cały dzień byłam w pracy i jakoś o dziwo nigdzie nie spotkałam kwestujących. O zakupowaniu sprzętu przecież prowadzimy 5 ogólnonarodowych programów. Piotr Burczyński, wiceprezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z którego najbardziej dumni jesteśmy, to chyba program przesiewowych badań słuchu. Przebadaliśmy ponad 5,5 miliona noworodków. Więc to pokazuje skalę, w jakiej my pomagamy dzieciom. Ja nie wiem, czy uratowaliśmy życie kilku milionom, kilkuset tysiącom dzieci, ale to, co podkreślam, jeżeli uratowaliśmy życie chociaż jednego noworodka, to wydaje mi się, było bardzo warto. Bo czy można czyjeś życie przeliczyć na złotówki? Życie nie ma ceny. Twoje dzieci miały badań słuchu, mała wkładkiem. Słyszą dobrze? Dobrze, dobrze słyszą. Także to, co mama nagrywa, słuchają. No, niestety tak. O, niestety tak, dobrze. No. W takim razie właśnie, mając dobry słuch, cieszymy się tym i my robimy wszystko, żebyśmy jak najwięcej dzięki temu słyszeli tych dźwięków, dobrych dźwięków, które są obok nas. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Pamiętajcie, to się właśnie tu zaczęło, od 50 groszy. Powiedział dziś, że owsiak. W internecie wciąż licytowane są przedmioty, w tym m.in. gitara Stonesów, gitara Micka Jaggera. W tym roku orkiestra grała na rzecz oddziałów pediatrycznych i dla seniorów, a na podsumowaniu wczorajszego finału była dziś Anna Rokicińska. No i do 8 marca przyjdzie nam poczekać na ten oficjalny komunikat, ile w tym roku. And my dreams left them seeming fake, fake, dark, dark, sun and angry. You're white of the dream unbinding my head with my head while enclosed in your violet grace. Holter. 24 minuty po 17 przenosimy się teraz do Londynu. Zapraszamy do Trójki. Z pytaniem, o co chodzi z Brexitem? Odpowiedź, przynajmniej częściowo, mamy poznać już jutro w czasie historycznej przemowy brytyjskiej premier. Po pół roku milczenia Theresa May ma przedstawić szczegółowy plan wychodzenia kraju z Unii Europejskiej. W Londynie jest Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Wszystko wskazuje na to, że jutro w Wielkiej Brytanii będziemy mieli moment historyczny. historyczny moment dla Brytyjczyków, no ale chyba też dla całego świata i historyczna sceneria. Wiktoriański Lancaster House niedaleko Parku Świętego Jakuba, własność brytyjskiego Foreign Office, jedna z najdroższych posiadłości Londynu dziś, a jak wiadomo, to akurat Londyn nie narzeka na deficyt posiadłości takich. Gdy odwiedzała ją królowa Wiktoria, powiedziała w XIX wieku gospodyni: z mojego domu przybyłam do twojego pałacu. Budynek ucieleśniający chyba złotą erę brytyjskiego globalnego imperium. No i jutro w tym budynku zostanie uchylona kurtyna w związku z monumentalnym momentem w historii wysp. Według brytyjskich mediów kierunek jest już wyznaczony. Z przecieków wynika, że czeka nas Wielka Brytania poza wspólnym rynkiem, poza Unią Celną, poza jurysdykcją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Za to z pełną kontrolą nad granicami i nad imigracją, kluczowy temat w niedawnej kampanii referendalnej, i z pełną swobodą zawierania umów handlowych z państwami spoza wspólnoty, z Indiami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą. We wszystkich analizach opartych na tych przeciekach, które do nas docierają, pojawiają się dwa kluczowe słowa: hard Brexit, twardy Brexit. Wygląda na to, że w ostatnich dniach, w tych burzliwych rozmowach, które cały czas toczą się w rządowych budynkach w Whitehall, przewagę zyskali twardzi brexitowcy David Davis i Liam Fox, dwóch ministrów przekonujących, że swój los Wielka Brytania będzie mogła kształtować tylko jeżeli radykalnie odetnie pępowinę. Oni teraz dostali animuszu, a w tle jest jeszcze wypowiedź ministra finansów Philippa Hammonda, który mówi: jeżeli Europa obierze wobec nas zbyt ostry kurs, jeżeli będzie chciała nas ukarać za Brexit, to my zrobimy u siebie rewolucję, radykalnie obniżymy podatek korporacyjny, staniemy się taką wyspą wolnego handlu i przedsiębiorczości i tak konkurować będziemy z kontynentem. To są przecieki i wiadomości nieoficjalne, bo stanowisko oficjalne mamy poznać jutro w czasie przemówienia premier Theresy May. A jakie są reakcje na te przecieki o twardym, bardzo twardym Brexicie? Nie da się ukryć, że rynki i biznes zareagowały nerwowo. Funt słabnie w oczach. Kurs wobec dolara jest najniższy od 3 miesięcy. Szefowa CBI, czyli największego na wyspach związku zawodowego, przed godziną ostrzegła, że kraj ryzykuje wykolejeniem, jeżeli nie naciśnie hamulca, jeżeli nie skręci na tory ku Brexitowi łagodniejszemu. No, opozycja wyraża niepokój. To Jeremy Corbyn z Lewicowej Partii Pracy. Jeremy Corbyn pewnie w innym momencie się pojawi na antenie Trójki, bo nie słyszymy tego nagrania. Reakcje są i pewnie będą te oficjalne jutro, kiedy Theresa May wypowie swoje słowa, bo przypomnę to, o czym mówi Adam Dąbrowski z Londynu, to wciąż tylko przecieki na temat tego, co jutro ogłosi Theresa May. Wiemy, że Brexit będzie twardy. Poczekamy w takim razie do jutra. Adamie, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adam Dąbrowski, na razie nieoficjalnie, to tyle z Londynu. Jutro gorący dzień na wyspach. Dropkick Murphys, Blood z naszej płyty tygodnia sprzed tygodnia. Minęła 17.30. Teraz skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Polska nie jest zadowolona z wyjaśnień rosyjskiego MSZ w sprawie komentarza prezydenta Putina na temat katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku. Moskwa poinformowała wcześniej, że dysponuje tylko takimi zapisami, które są od dawna znane i zostały już odczytane przez ekspertów. Te wyjaśnienia nie satysfakcjonują Polski. Tak mówił w Brukseli szef MSZ Witold Waszczykowski. One nie tłumaczą wystąpienia prezydenta Putina. My takich zapisów nie znaliśmy, dodał. Putin mówił wcześniej, że czytał zapis rozmów z kabinetu Polewej, że osoba z ochrony prezydenta Lecha Kaczyńskiego domagała się lądowania mimo zastrzeżeń załogi. Według MON-u takich treści nie ma w przekazywanych Polsce zapisach z rejestratora lotów. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Spotka się tam z politykami, odwiedzi też święte dla chrześcijan miejsca. Będzie rozmawiać zarówno o dwustronnej współpracy z Izraelczykami i Palestyńczykami, jak i o sytuacji na Bliskim Wschodzie. To nowość nie tylko w stolicy, ale po ulicach Warszawy będzie jeździł elektryczny przegubowy autobus. Powstaje w fabryce w Bolechowie i do Warszawy ma przyjechać jeszcze w tym półroczu. Pojedzie na trasie linii 503, a więc z Konwiktorskiej na Ursynów. I to będzie test przed planowanym zakupem 130 przegubowych elektrobusów. Rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki przekonuje, że tak nowoczesne pojazdy można zobaczyć bardzo rzadko. Takich autobusów elektrycznych przegubowych w Europie jest bardzo mało, można je wręcz policzyć na palcach obu rąk, natomiast w przypadku Solarisów jest to pierwszy Solaris czwartej generacji z podwójnym systemem ładowania, czyli z systemem ładowania plug-in z wtyczki i systemem ładowania pantografowym. Jednocześnie w Warszawie staną ładowarki do elektrobusów. W ostatnich dniach jedną z nich zamontowano przy ulicy Spartańskiej na Mokotowie. Kolejna ma stanąć przy Konwiktorskiej. Pełny serwis Trójki, 18.00. Teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bank Światowy spodziewa się poprawy w polskiej gospodarce. W najnowszym raporcie eksperci tej instytucji wskazują, że w ubiegłym roku wzrost produktu krajowego brutto w Polsce spowolnił głównie z powodu spadku dynamiki inwestycji. Filip Kochan z Banku Światowego podkreśla jednak, że prognozy są optymistyczne. Spodziewamy się, że w tym roku te inwestycje odbiją i konsumpcja wewnętrzna znowu będzie silnym motorem wzrostu gospodarczego i w konsekwencji ten wzrost gospodarczy wyniesie 3,1%. Spodziewamy się również, że wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy także w roku przyszłym i w roku 2019. Ekspert dodaje, że pod znakiem zapytania stoi wpływ na polską gospodarkę wydarzeń światowych, takich jak Brexit czy zmiana prezydenta USA. Zarówno rynki finansowe, jak i przedsiębiorcy nie lubią niepewności. A to jest na pewno niepewność, z którą będziemy musieli przez parę kolejnych miesięcy żyć. Raport pokazuje jednak, że w krótkim okresie polityka nowej administracji Stanów Zjednoczonych może mieć pozytywne przełożenie na wzrost gospodarczy. Wiemy, że prezydent elekt planuje rozluźnić wydatki fiskalne. Stany Zjednoczone mogą więcej wydawać pieniędzy, co pozytywnie w krótkim okresie może przełożyć się na wzrost gospodarczy. Autorzy raportu prognozują, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,3%, a w 2019 będzie to 3,4%. Prognozy gospodarcze na ten rok zaprezentował również Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W 2017 roku wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 3,4%. W Stanach Zjednoczonych wyniesie 2,3%, więcej niż zakładano wcześniej. Eksperci funduszu spodziewają się ekspansywnej polityki finansowej nowej administracji Białego Domu. W Chinach wzrost gospodarczy ma wynieść 6,5%. Wzrostu gospodarczego można się spodziewać również w strefie euro, 1,6%, Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Zdaniem funduszu wyraźniej zaznaczy się on w drugiej połowie roku. W roku 2018 wzrost gospodarczy na świecie ma wynieść 3,6%. Funt brytyjski spadł dziś do poziomów niewidzianych od ponad 3 miesięcy. Zdaniem analityków inwestorzy reagują na doniesienia, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May jest gotowa zaakceptować tak zwany twardy Brexit. A co on może oznaczać? Oznaczać może opuszczenie wspólnego rynku, powrót ceł, kontrolę imigracji czy utratę tak zwanego bankowego paszportu Unii Europejskiej umożliwiającego bankom z wysp na operowanie we wszystkich 28 krajach wspólnoty bezpośrednio ze swoich siedzib.

Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 18. Już za chwilę Łukasz Walewski w Pulsie Trójki z politykami będzie rozmawiał o proponowanych zmianach w ordynacji wyborczej. Jeśli chodzi o Państwa telefony, no to dziś urodziny ma Piotr Żyła. Jesteśmy w ważnym momencie, bo jesteśmy po konkursie w Wiśle, przed konkursem w Zakopanem z nadziejami. No i na pewno jest słuchacz, który malutki, który będzie oglądał i kibicował Piotrowi Żyle. Dzwonię w sprawie urodzin Piotra Żyły. Chciałbym przekazać w imieniu mojego 5-letniego wnuczka, też Piotrka, najserdeczniejsze życzenia Piotrowi. Proszę sobie wyobrazić, że jest takim kibicem, że nie interesują go nawet ci skoczkowie, którzy najlepiej skaczą, tylko Piotrek, i jak Piotrek skacze, to on woła na całe gardło: Piotrek, leć! Piotrek, leć! No jest to nieprawdopodobne, wszyscy się śmiejemy, bo przecież to małe dziecko jeszcze. Skąd ta miłość do Piotra Żyły, nie wiem. Piotr Żyła kończy dziś 30 lat. 22 i 7 trójek albo ZB3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Teraz Anuk, a już za chwilę Łukasz Walewski w Pulsie Trójki o ordynacji wyborczej. Later, maar nee, het is nu al te laat. Want hoe je kijkt als je lacht naar mij, zoals je daar zo staat. Ik wilde niemand binnenlaten in mijn leven. Maar nu staat je naam al heel erg groot in mijn hart geschreven. Ook door hebt, beter dan dit wordt het niet. Kijk, die sloeries is ballen met hun mond vol slap gelul. Ze denken jou echt te kennen, maar ze hebben geen benul. Ze beloven jou de sterren en de maan. Maar wanneer het feest voorbij is, zien ze jou. Kapot Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dobry wieczór, witam Państwa. Zmiany w ordynacji wyborczej, czy są potrzebne? O to zapytamy dziś w Pulsie Trójki Polityków. Naszymi gośćmi w studiu są Jarosław Krajewski, PiS. Dzień dobry. I Michał Stasiński, Nowoczesna, witam. Dzień dobry. Panowie posłowie, najbliższe wybory samorządowe odbędą się w Polsce w przyszłym roku i prezes PiS Jarosław Kaczyński proponuje, by odbyły się one według nowych zasad. Postuluje wprowadzenie dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, dla których obecnie nie ma ograniczeń kadencyjnych. Taki polityk może wiele lat, wygrywając kolejne wybory, zasiadać na urzędzie. Kolejne propozycje to wstawienie do lokali wyborczych przezroczystych urn i kamer transmitujących na żywo obraz w internecie. Być może będzie też ordynacja mieszana w wyborach do Sejmu, czyli połowa posłów byłaby z JOW-ów tak zwanych, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych, a połowa tak jak dotychczas proporcjonalnie. Zacznijmy od PiS-u. Dlaczego właśnie teraz rozpoczyna się dyskusja polityczna na temat zmian w ordynacji, a nie pół roku temu na przykład? Panie redaktorze, szanowni państwo, my mówiliśmy od dawna o tym, że konieczna jest zmiana zasad, zmiana ordynacji wyborczej, czyli dokładnie kodeksu wyborczego, a ponieważ w roku 2017 nie ma żadnych wyborów, ani wyborów samorządowych, ani wyborów parlamentarnych, ani wyborów prezydenckich, ani wyborów do Parlamentu Europejskiego, dlatego jeżeli zmieniać zasady dotyczące wyborów, to niewątpliwie rok bez wyborów jest najlepszym okresem do takiej dyskusji. Tak naprawdę rozpoczynamy dyskusję na temat tego, jakie powinny obowiązywać zasady, czy rozwiązanie polegające na przezroczystych urnach lub wprowadzeniu kamer, dzięki którym obywatele mogliby również podczas liczenia głosów zapoznawać się z tym, jak wygląda liczenie głosów oraz praca obwodowej komisji wyborczej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te zasady na pewno zwiększają transparentność, ale trzeba zastanowić się nad tym, które rozwiązania powinniśmy jeszcze dodać. Ja doprecyzuję pytanie, bo może pan nie usłyszał, dlaczego dzisiaj, a nie pół roku temu? Myślę, że tak jak panu odpowiedziałem, panie redaktorze, rok 2017, rok bez wyborów, wtedy powinna odbyć się duża debata publiczna na ten temat i wówczas powinniśmy przygotować rozwiązania, które przydadzą się i które wejdą w życie podczas najbliższych wyborów, które będą miały miejsce w 2018 roku, ponieważ jesienią 2018 roku wybierzemy w całym kraju swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych. I mówię też to jako były radny Warszawy, bo przez 9 lat byłem radnym miasta i zdaję sobie sprawę z tego, jak niezwykle ważną rolę odgrywa samorząd w Polsce. Teraz zapytajmy drugą stronę. Poseł Nowoczesny Michał Stasiński. Panie pośle, czy pan sądzi, że gdyby zacząć dyskusję pół roku temu, nie można by było wtedy na przykład takiego rozwiązania wprowadzić w życie już od roku, w którym nie ma wyborów, czyli właśnie od 2017? Dyskusję możemy zacząć zawsze. Ja nie chcę oceniać, czy ta dyskusja jest wywołana za późno, czy za wcześnie. Ja bym chciał zwrócić uwagę na warunki prowadzenia tej dyskusji. Zmiany w ordynacji wyborczej są tematem tak mocno wpływającym na efekt, ewentualny efekt wyborów, że wymagają bardzo głębokiej i spokojnej rozmowy wszystkich stron sceny politycznej, plus tych podmiotów, które funkcjonują w samorządach, nie są związane z partią PiS, czy z partią Nowoczesna, czy z Platformą, czy z jakąkolwiek inną, bo są to po prostu samorządowcy bezpartyjni, plus organizacje pozarządowe, które monitorują transparentność funkcjonowania samorządu, zwracają uwagę na pewne zjawiska niepożądane, ale również na te pozytywne. I problemem dla mnie, dla rozpoczęcia w ogóle tej dyskusji jest obecna atmosfera i sposób funkcjonowania Sejmu przez ostatni rok. No właśnie, ja jeszcze dorzucę, panie pośle, pozwoli pan, bo niektóre środowiska polityczne twierdzą, że dopiero teraz się ta dyskusja rozpoczyna, bo jest już inny prezes Trybunału Konstytucyjnego, a być może ta ustawa właśnie do Trybunału trafi, aby ten rozważył, czy choćby posłowie mogą być wybierani w tym momencie od tak zwanej opcji zerowej, czyli nie liczymy wstecz kadencyjności. Czy zgadza się pan z tym poglądem? Czyli dokończę swoją myśl. Uważam, że atmosfera bardzo pogłębionej i takiej ostrej konfrontacji, którą narzucił PiS od początku tej kadencji, co obserwujemy w zasadzie we wszystkich komisjach, w jakich PiS wprowadza swoje rozwiązania. Przypomnę, że w większości są to rozwiązania poselskie, propozycje ustaw wprowadzane drogą poselską, czyli w zasadzie przyjmowane bez żadnej głębszej debaty, nie jest dobrym prognostykiem dla debaty o ordynacji. Natomiast druga rzecz, w pełni się zgadzam, że zmiany w Trybunale mogą sugerować, że problemy związane ze wprowadzeniem kadencyjności, a na to zwracają uwagę konstytucjonaliści, czyli wprowadzenie kadencyjności tak naprawdę jest to ograniczenie zagwarantowanego bodajże w artykule 31 Konstytucji prawa biernego i czynnego wyborczego, prawda? I tutaj to wymaga tak naprawdę bardzo spokojnej rozmowy. Ja w tej chwili na tego typu spokojną rozmowę, a patrząc na historię, czyli na zmiany w ordynacji w roku 2001 i 2005, gdzie ugrupowania rządzące wprowadzały rozwiązania, aby w potencjalnych kolejnych wyborach zwiększyć swój wynik wyborczy, byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Panie pośle, właśnie, opcja zerowa wspomniana wcześniej, czyli liczenie kadencji tych, które będą brane pod uwagę dopiero od kolejnych wyborów. To jest to, co na przykład postuluje Nowoczesna. Czy państwo w swoim pomyśle będą chcieli wziąć to pod uwagę? Ja bym zwrócił uwagę na to, że opcja związana z dwukadencyjnością wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ponieważ nie mówimy w tym przypadku o radnych, którzy pełnią inną rolę, ponieważ spełniają rolę organu uchwałodawczego oraz kontrolnego, władzę wykonawczą. Tutaj niezwykle istotne jest to, że w wielu samorządach, gdzie wójt, burmistrz, prezydent miasta jest na przykład od 20 lat, a takie przypadki funkcjonują w niektórych samorządach, dochodzi tam do licznych patologii związanych z nepotyzmem, klientelizmem, kumoterstwem i naszą rolą jako parlamentarzystów jest wprowadzanie takich zasad, które będą zwiększały przejrzystość i transparentność, również jeżeli mówimy o wydatki publiczne. Ja sam znam takie przypadki, sam byłem radnym Warszawy i widzę zdecydowanie negatywne konsekwencje choćby trzeciej kadencji Hanny Gronkiewicz-Walc jako prezydenta Warszawy, które powodowały pewną bierność i brak zmian, które niewątpliwie w Warszawie są potrzebne. Zdaję sobie sprawę również z tego, panie redaktorze, że choćby gmina Nadarzyn, gdzie wójt jest od chyba 20 lat wójtem, powoduje, że w pewnych gminach dochodzi do tego, że nie ma realnej opozycji w samorządzie do tego, żeby patrzeć wójtowi na ręce. I tu sytuacja wymaga zmiany, stąd nasza propozycja, żeby obowiązywała dwukadencyjność, jeśli chodzi o stanowiska wójta, burmistrza, prezydenta miasta i my chcielibyśmy, żeby takie rozwiązanie już od najbliższych wyborów samorządowych obowiązywało. Tylko czy bierzemy pod uwagę właśnie wstecz te wszystkie kadencje, choćby wspomnianego burmistrza Nadarzyna? Myślę, czy mógłby że wystartować jak inni na równych prawach tym razem? Ja myślę, że osoby, które pełnią funkcję na przykład wójta lub burmistrza już przez 8 lat, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby w najbliższych wyborach samorządowych pojawili się nowi kandydaci, nowe środowiska, chociaż również rozumiem, że taki wójt miałby pewnie swojego kandydata lub osobę, którą by wspierał. A co więcej, szanowni państwo, ja również znam burmistrzów, wójtów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj sprawują na przykład trzecią kadencję swoją rolę i są bardzo dobrze oceniani przez społeczność lokalną. Jednak ja rozmawiałem z nimi również na ten temat i tutaj co do zasady naprawdę jesteśmy zgodni, że jednak 8 lat to jest wystarczający czas, gdzie przez dwie kadencje taki wójt lub burmistrz powinien się wykazać. Ta zasada dwukadencyjności obowiązuje między innymi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zasada, co do której nie tylko przyzwyczailiśmy się, ale jest to zasada akceptowana przez politologów, przez ekspertów i nikt tutaj dzisiaj nie rozdziera szat, że prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej również obowiązuje dwukadencyjność. I tutaj, panie pośle, dwie uwagi. Artykuł Rzeczpospolitej, grudzień 2015 roku, właśnie dotyczący opinii na przykład jednego z politologów, profesor Andrzej Szewcy z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Teza dotycząca tego, że dwukadencyjność i ograniczenie kadencji pozwoli ograniczyć różnego typu nieprawidłowości przy sprawowaniu władzy. Takiej tezy nie potwierdzają żadne poważne argumenty. Próżno ich szukać w badaniach czy publikacjach naukowych. Gdyby zresztą były prawdziwe, to ograniczyć należałoby przede wszystkim kadencję rad. Wielu jest bowiem radnych, którzy zasiadają w nich od 1990 roku. Pan, panie pośle, zgadza się z tą opinią? Pan poseł w swojej analizie oparł się na tych przykładach negatywnych. W funkcjonowania. Nie, również wymieniłem pozytywnego. No, ale w bardzo niewielkim jakby aspekcie. Pana burmistrza Ząbę. Należy zwrócić uwagę, że te negatywne opinie i przykłady, to jest naprawdę margines polskiego samorządu. Większość samorządowców, nawet tych, którzy funkcjonują w samorządzie przez wiele lat, to nie jest dowód na patologię, tylko wręcz przeciwnie. To jest dowód na ogromne zaufanie wyborców i na bardzo dobrą pracę. Wiem, bo bardzo często rozmawiam z samorządowcem w Nowoczesnej, Wadymem Tyszkiewiczem z Nowej Soli, który jest uznawany za jednego z najlepszych samorządowców w Polsce. I to miasto pod jego rządami funkcjonuje fantastycznie. I nie ukrywam, że wewnątrz Nowoczesnej jest to osoba, która kontestuje propozycję dwukadencyjności. Natomiast kwestia związana z ograniczeniami rad. Tutaj jest bardzo wiele przykładów w bardzo różnych krajach. Bardzo dobrze jest, i na to zwracają uwagę różni specjaliści, aby na przykład wybory do rad i wybory prezydenckie nie były w tym samym okresie, aby one się nie pokrywały, aby były różne długości kadencji prezydentów i rad. To jest wiele takich rzeczy, które można inaczej ustawić, ale ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo nie mówimy o bardzo wysokim szczeblu samorządowym, jakim jest marszałek województwa, który jako jedyny nie jest wybierany w wyborach powszechnych i również bylibyśmy za tym, aby marszałkowie byli wybierani w tychże wyborach, aby rozważyć tutaj kadencyjność. No i my również jesteśmy gotowi. Oczywiście w świetle obecnej konstytucji nie jest to możliwe, ale chciałbym zaznaczyć, że jako poseł, jako posłowie nie czujemy się wyjątkowi. Jesteśmy w stanie rozmawiać o kadencyjności posłów i senatorów. I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję. Jarosław Krajewski, PiS, Michał Stasiński, Nowoczesna. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Łukasz Walewski. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodne systemu ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Fiesta, Focus i Kuga. Wyjątkowy rocznik 2016. Bajecznie bogate wyposażenie. Nowoczesny design. A jednak przepraszam, bardzo przepraszam. Już sprzedane. Fordy z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda, skorzystaj z atrakcyjnych rabatów i zyskaj nawet do 21 500 zł. Kto pierwszy, ten lepszy. Czy wiesz, że częstym powodem podrażnień hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Netia, internet dla firm, słucham. Halo, pomocy! Co się panu stało? Jestem przedsiębiorcą, pomocy! Ale elektrycznej, hydraulicznej, ślusarskiej, szklarskiej, a może serwis sprzętu biurowego? Netia oferuje internet dla firm z usługą pomocy w biurze. Nasi fachowcy rozwiązują problem, a pan swobodnie, mobilnie prowadzi swój biznes. Za ile to wszystko? Za 1 zł. Z internetem. Netia, internet dla małych firm z usługą pomoc w biurze. Zadzwoń lub przyjdź do salonu. Szczegóły na netia.pl. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża.